gaan straks weer op mijn schoenveters letten en gekke dingen aan de deurknop en zo. Ik ben benieuwd wat mijn collega's gaan uithalen morgen. Tja, nou ja, blijft altijd even melig. Dus, en zeker in de buurt van Brielen. In de show vandaag trouwens, laten we het eens over de show gaan hebben. Daar hebben we gewoon lekkere muziek. En niet alleen dat, we hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken. Zo gaan we het hebben over de nieuwe operatiekamers bij het Maastadziekenhuis. Die zijn high-tech aan het worden dus. En dat is best wel een belangrijke ontwikkeling. Verder gaan we het hebben over Stichting Tegenkracht. Die mensen helpt die de gevolgen van kanker ondervinden. En hoe ga je dan om met je leven? Dat is best wel belangrijk. En we hebben ook een imposante column. Een beetje boze column van Han van Dorst. Hij gaat het hebben over de woede van de armoede. En hoe dat allemaal in elkaar zit, dat hoor je straks hier allemaal. En natuurlijk in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. All the morning will bring joy the sun catch you crying. We know the crying's not a bad thing, but stop your crying. Be hard to discover that you've been left for another, but don't forget that love's a game and it can always come again. Oh, don't let the sun catch you crying. Don't let the sun catch you crying. Oh no. Oh oh oh. Tot middernacht, de late avond. Stand on my own. Supply hier bij het late avond. Here I am. Mooi. En Elton John. Oh ja, die had ik al afgekondigd. Carrie and the Pacemakers. Don't let the sun catch you crying. We gaan het hebben over Stichting Tegenkracht. Althans, we Herman de Bruin. In dit onderwerp ga ik praten met Maartje de Groot. Ze is van de Stichting Tegenkracht. En wat de Stichting Tegenkracht doet, dat kan ik je beter zelf vragen. Want ik kan ze prachtig uitleggen natuurlijk. Maartje, welkom. Dankjewel. Stichting Tegenkracht. Ja. Een stichting die jij opgericht hebt? Nee, zeker niet. De stichting bestaat inmiddels 15 jaar. Opgericht door Jelle Wolthuizen. Ik zelf werk nu 5 jaar voor Stichting Tegenkracht. En hoe wij ontstaan zijn is eigenlijk aan de hand van Jelle. Hij was een fervent wielrenner, fietser. Ja. Heeft helaas kanker gekregen. En heeft voor zichzelf bedacht, wat kan ik nou doen om deze periode van behandeling zo goed mogelijk door te komen? En voor hem was dat in beweging zijn. Wat ik al zei, van oorsprong fanatieke fietser. En hij heeft voor hemzelf bepaald, bedacht, dat fietsen, dat helpt mij in beweging blijven, conditie houden. En in het ziekenhuis heeft hij dan ook bijvoorbeeld met een home trainer getraind, terwijl hij in behandeling was. En hij dacht, als dit voor mij werkt, dan moet dat ook voor andere mensen kunnen werken. Dan helpen jullie kankerpatiënten ja. om dat, die boodschap daar binnen te brengen en om dat ook te gaan doen met mensen. Hoe doe je dat? We hebben een bepaald stappenplan daarin. Wat belangrijk is, is dat we de mensen willen helpen naar de best passende sportbegeleider. Ja. Dat doe je naar gelang de wens van de deelnemer, maar ook hun belastbaarheid. Het is dus heel erg belangrijk om in kaart te krijgen wat die belastbaarheid is. Dus we willen altijd starten met een of een sportmedisch onderzoek, waarin de sportarts die belastbaarheid in kaart brengt. Of dat eventueel door een fysiotherapeut in kaart gebracht wordt. Ja, ja. En vanuit dat punt vertrekken we dan verder en wordt er door een sportbegeleider die gespecialiseerd is in oncologie-revalidatie, wordt er een op maat gemaakt sportprogramma ontwikkeld. Het gaat niet over 1-8 ijs, om het zo het maar gaat te zeker zeggen. Niet over dat 1-8 heeft ijs. Heel veel stappen nodig om daar te komen. Ja, en die willen we graag samen met de deelnemer zetten en, ja. En daarbij helpen. De Stichting Tegenkracht, om het zo maar te noemen, want daar heb je een speciale naam voor bedacht. De tegenkracht is dus echt de kracht die je in jezelf moet vinden. Dus. Precies. Ja, ja, daar gaat het om. Als mensen met jullie in contact willen komen? Dan kunnen ze altijd kijken op onze website www.tegenkracht.nl. Ze kunnen ons bellen. Daarnaast hebben wij op dit moment een heel mooi boek uitgebracht, waar eigenlijk de verhalen van een aantal deelnemers, maar ook de verschillende professionals waar je mee te maken kan krijgen als je in behandeling bent, allemaal hun verhaal en hun invalshoek hebben gegeven. Het is een mooi gebundeld pakket. Daar kan je ook heel veel informatie uit halen. Dat boek geeft ook achtergrondinformatie, maar ook ervaringszaken die mensen ervaren hebben bij het sporten. Ja, er zijn een aantal van onze deelnemers geïnterviewd en ook een aantal professionals met wie we veelvuldig samenwerken. Ja. Ja, dus dat betekent dat de mensen die daar, dan krijgen ze een beeld van als ze dat boek lezen. Op het moment dat je inderdaad het boek hebt, is het er gewoon een heel compleet beeld van overal waar je tegenaan kan lopen, maar ook hoe je ermee om kunt gaan. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk om dat te weten, want je bent waarschijnlijk erg onzeker nadat je zo'n ziekte hebt. Veel mensen vinden het heel spannend om te zien wat kan, wat mag. Ja. Hoe ga ik hier nou mee om en hoe kan ik me toch staande houden in een hele onzekere en spannende tijd? En weer zoveel mogelijk gezond worden. En voor zover het kan. Voor zover het mogelijk is, ja. Ja. Ja. Stichting Tegenkracht, een mooi initiatief van mensen die met mensen werken die kanker hebben, of kanker hebben gehad in ieder geval, en weer op willen krabbelen eigenlijk. Ja, het is voor iedereen die met kanker te maken heeft, in welke fase van de ziekte of de behandeling dan ook. Ja. Dus wees vooral welkom om op onze website te kijken. Ja, op de website staat alles nog een keer. Zeker. En daar kan je ook het boek bestellen als dat moet, denk ik. Absoluut. Ja. Stichting Tegenkracht, is dat de website? www.tegenkracht.nl. Kijk, dan weten we heel veel van Tegenkracht en het mooie werk wat jullie doen als Stichting Tegenkracht voor kankerpatiënten die sportbegeleiding op maat nodig hebben. Maartje de Groot, zij vertelde erover. Ze is coördinator bij Tegenkracht. En je hebt ook een boek geschreven? Ik heb meegewerkt. Meegewerkt, dus met meerdere geschreven. Absoluut. Ja. Komt er nog een tweede boek of zeggen jullie nou voorlopig is dit het wel? Dit boek is nu net een week uit, dus we gaan eerst zorgen dat dit onder de mensen komt. Zo is dat, heel verstandig. Dank voor het gesprek. Dank je wel. En heel veel sterkte met alles wat jullie doen. Je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les autres. J'aime la liberté. Je ne veux pas rester seul. Regarde-moi. Tu ne peux pas changer. Alors prends-moi tel que je suis. Toute ma vie, je pourrais être fidèle. For a daydream, what a day for a daydreaming boy, and I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy, and even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside.

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik wil vandaag voor de verandering eens wat anders doen. Ik ga 2 strafzaken belichten, 1 in Dordrecht en 1 in de Hoekse Waard. Eerst het Dordtse geval. Daar is een 51-jarige man zijn baan als invalkracht bij de lokale baaiers kwijtgeraakt. Hij is op staande voet de laan uitgestuurd omdat hij drugs naar binnen smokkelde. Naar het schijnt zat deze dader in de financiële problemen. De officier van justitie stelde hem voor de zaak af te doen met een werkstraf van 40 uur. Die houden we even vast. Drugs de gevangenis binnensmokkelen, 40 uur werkstraf. Nu de zaak van de Hoekse Waard. Die gaat over een conflict tussen een zogenaamde beweerdvoerder en haar cliënt uit Rotterdam-Zuid. Deze persoon, 46 jaar oud, zit al sinds 2012 in de schuldsanering. Het schiet blijkbaar niet op. Hij belde op hoge poten de dame die zijn financiën in ijzeren greep houdt en eiste op hoge toon dat zijn leefgeld werd overgemaakt. Het ging om een bedrag van 40 euro. 40 euro dus. Hij bevond zich tussen een zwart gat en die 40 euro. Tegen de secretaresse van mevrouw de bewindvoerder zei de schuldenaar volgens het AD het volgende. Je kan dat wijf toch zeggen dat ze geld over moet maken? Moet ik met een wapen komen om mijn eigen geld te roven? Later kreeg hij mevrouw de bewindvoerder zelf aan de lijn. Ook nu sloeg de schuldenaar een bedreigende toon aan. Je gaat die 40 euro overmaken, ik ga weg bij jullie. Of ik schiet een van je kinderen naar de kloten. Kankerroer. Mevrouw de bewindvoerder nam deze gesprekken op en stelde ze ter hand aan de politie, die vervolgens de officier van justitie inschakelde. Zo kwam de schuldenaar voor de rechter te staan waar hij probeerde zich er met leugentjes onderuit te wurmen. Dat had hij allemaal niet zo gezegd, beweerde hij. Dat had misschien een vriend gedaan, maar hij niet. Nee, erg snugger was die schuldenaar niet. De officier eiste 60 uur werkstraf plus 2 weken voorwaardelijk. De rechter maakte daarvan 60 uur werkstraf en 20 uur voorwaardelijk. Conclusie, je kunt beter drugs de gevangenis insmokkelen dan een grote mond opzetten tegen je bewindvoerder als je in de schulden zit. Nederland krijgt steeds meer trekken van een onaangename samenleving die geen genade kent met mensen die om welke reden dan ook geen succes van hun leven weten te maken. Die schuldenaar ging volslagen uit zijn dak vanwege 40 euro leefgeld die de bewindvoerder kennelijk niet of veel te laat overmaakte. 40 euro is het minimale leefbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen. Op het internet staat een blog van ene Christa van Dijk die 2 jaar terug probeerde het 5 maanden met dit bedrag te rooien. Ze werkt namelijk bij de wet maatschappelijke omvang en wilde wel eens weten hoe haar cliënten moesten overleven. Christa is diep gelovig en gezagsgetrouw van aard. Ze stelt het systeem dan ook nauwelijks ter discussie. Het lukt haar na enige oefening met het bedrag precies rond te komen, maar haar aandacht is 5 maanden lang totaal gericht op het overleven en op het niet rood komen te staan. Ze heeft geen geld om batterijtjes te kopen voor haar elektrische klok. Al die 5 maanden niet. Dit deed me denken aan bepaalde analyses die ik ooit heb gelezen over armoede. Het grote probleem van arme mensen is niet zozeer het feit dat ze geldgebrek lijden, maar dat ze bij de dag moeten leven. Ze kunnen niets plannen. Daar heb je namelijk budget voor nodig en dat budget ontbreekt structureel. Daarom is het voor hen ook zo moeilijk betere inkomsten te verwerven en zo uit de armoede te geraken. Na 5 maanden was de challenge van Christa voorbij. De veroordeelde schuldenaar zit al sinds 2012 continu in die positie. Hij is vast niet in staat zo wel overwogen te werk te gaan als de bijbelvaste en behoorlijk opgeleide Christa die bijvoorbeeld morele steun krijgt vanuit haar bijbelkring. En weet dat na 5 maanden de verlossing komt. De veroordeelde zit vastgeketend aan de schuldenindustrie. Ik kan me voorstellen dat die aan de telefoon wel eens begint te schreeuwen en te tieren. Ik herhaal, in dit land is dat dus erger dan drugs de gevangenis binnensmokkelen. Dat is een trieste constatering die vast niet ter tafel komt bij de verkenners van de kabinetsformatie. Ik geef het woord maar aan Frank Boeien, de woede van de armoede. Je zag het in de ogen, in de blik van de bedelaars, in de zweren van de kreupelen, de woede van de armoede, in de schreeuw van de moeder, in de schaamte van de vader. In het verzet van de zon, de woede van armoede, de woede van armoede, doe je ogen dicht. De woede van armoede is geen gezicht. De woede van armoede, wat kun je doen? De woede van armoede. In het gejank van de honden, in de modder in de straten, op de vuilnisbelt aan de rand van de stad. De woede van de armoede, in het rottende vlees in de zon, in de ogen van de bange ratten. In de onvruchtbaarheid van het land. De woede van de armoede. De woede van de armoede. Doe je ogen dicht. De woede van de armoede. Is geen gezicht. De woede van de armoede. Wat kun je doen? De woede van de armoede. In de uitbuiting van de grijsheid, in de uitbuiting van de arbeiders, in de luiheid van de rijken, de woede van de armoede, in het onrecht in de derde wereld, in de angst van de toerist. In het schuldgevoel van de getuigen. De woede van armoede. In de machteloosheid van de helpende hand. In de uitzichtloosheid van de toekomst. In de last van het verleden. De woede van armoede. In het verzet van de vrijheidsstrijder, in de vreesheid van de dictator, in de naam van God, de woede van de armoede, de woede van de armoede. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. I don't care what they think. Smokey Robinson, zonder zijn Miracles. Hij is ook daar Being With You, een van de mooiste ballads ooit. Hier in de late avond. Verder een prachtig nummer van Frank Boeien, De Woede van de Armoede. Ja, en dat op in navolging van natuurlijk de column van Han van der Horst. In een ogenblik gaan we het hebben over high-tech operatiekamers in het Maastad ziekenhuis. Wat gaat daar gebeuren? Wat is er bijzonder aan? Dat hoor je over enkele minuten na de Ronettes met Walking in the Rain. Someday, someday. Er komt een high-tech operatiekamer voor de toekomst en die komt in het Maastadziekenhuis. Of misschien is die er al. En André de Smet, ik denk dat hij heel blij is, is vaatchirurg in het Maastadziekenhuis aan de telefoon. Dat heb ik als gast. Meneer de Smet, high-tech operatiekamer. En ik lees ergens een hybride operatiekamer. Ik dacht dat auto's hybride waren, maar een operatiekamer ook al? Ja, hybride, dat zijn ze al een hele tijd. En dit is eigenlijk al de tweede hybride kamer die wij hier hebben. En hybride staat dan in de vaatchirurgie dat het een operatiekamer is waarbij een combinatie van open vaatchirurgische technieken met chirurgische technieken gebeurt. Waarbij beeldvervorming, waarbij die operatie geleid door beeldvorming wordt. Ja, ja, het klinkt wat technisch allemaal, ja. Maar het betekent dat u beter kan werken of de patiënten beter kunt behandelen nog? Ja, als je opereert dan moet je altijd naar je doel toe en dat deed je altijd voorheen met snedes en dan kan je je doel bereiken. Maar op weg naar je doel kom je van alles tegen en kan je beschadigen. En als je dat met beeldvervorming veel gerichter kan doen, beter genavigeerd, dan heb je veel minder snedes nodig en kun je dus daarmee ook minder schade toebrengen. Ja, de ontwikkeling staat niet stil in de gezondheidszorg, dat is al langer duidelijk. Maar het is nu voor de vaatchirurgie dat die operatiekamer ingericht is in het Maastadziekenhuis. Bent u er blij mee? Ja, we zijn er enorm blij van. Want wij hadden al bij de nieuwbouw van het ziekenhuis zo'n kamer, maar die ontwikkeling heeft natuurlijk niet stilgestaan. Nee. En we liepen tegen onze grenzen aan, de kamer was te klein. En we hebben nu ook een hele nieuwe kamer die ook naast de katheterkamers van de cardiologen is, zodat we een goede integratie met elkaar hebben. Yeah. En ook veel makkelijker met elkaar kunnen samenwerken. Ja, en door samenwerking gaat het ook allemaal beter en wordt de patiënt ook beter behandeld misschien? Nou, dat is wat. Kijk, het uiteindelijke doel is dat iedereen die in ons ziekenhuis die dit soort behandelingen doet, zoals de cardiologen, de interventieradiologen en de vaatchirurgen, allemaal bij elkaar gelokaliseerd zijn. En dan krijg je toch een soort continue kruisbestuiving. We werken allemaal net in een ander bloedvaatstelsel met net wat andere technieken. Maar als je veel bij elkaar in de keuken kijkt, dan word je ook met elkaar beter. Ja, ja, samenwerking is altijd goed om te doen. En we hebben wel eens begrepen dat er wat schotten zitten tussen de gezondheidszorg, maar in het Maastadziekenhuis probeert u dat zoveel mogelijk te voorkomen. Ja, dat is eigenlijk het hogere doel. Dat hebben we nu bereikt door de verplaatsing ook van deze kamer en een hele nieuwe kamer. En dan hebben we nog één stap in het verschiet, dat die kamer van de radiologie er ook bij komt. En dan hebben we echt een interventiecentrum waar alles geconcentreerd is. Al die mensen die ongeveer dezelfde technieken toepassen, daar werken. En alles om de patiënt nog beter te kunnen behandelen, dat is de bedoeling. Dat is natuurlijk de bedoeling, ja. dat is ons uiteindelijke doel. Ja, daar gaat het om. En dat gaat lukken. Als mensen wat meer willen weten daarover voor het Maastadziekenhuis, staat er wat op de website over deze operatiekamer? Nou ja, we hebben een korte tekst van de opening. Maar het is een goed idee om daar nog misschien wat uitgebreider op in te gaan. Dat zou ik doen. Ja, want Je wil in eerste instantie toch iets bereikt hebben voordat je daarmee naar buiten treedt. Nou, dat kan ik me ook voorstellen. Maar als het eenmaal zover is dat het heel goed werkt en mensen kiezen voor het Maastadziekenhuis misschien, omdat dat beter werkt, dan zou ik wat op de website schrijven in ieder geval. Ja, dat is een hele goede suggestie. Gebruiken. Die laat ik bij u en dan kunt u daar een mooi gebruik van maken. Het is duidelijk geworden dat het Maastadziekenhuis een prachtige operatiekamer heeft. Een hybride operatiekamer voor de vaatchirurgie. En mogelijk straks ook voor andere soorten van onderzoek en operaties. Dat is in ieder geval wat u gezegd hebt. Ja, en het is ook zo dat het is een volledig steriele omgeving. Dus als bijvoorbeeld de cardioloog bepaalde technieken moet toepassen waarvoor die een steriele omgeving nodig heeft, dan kan die gebruik maken ook van deze kamer. Het wordt steeds makkelijker en steeds gezonder om in het ziekenhuis te verblijven en daar operaties te ondergaan die ook gemakkelijk weer hersteld kunnen worden. Ja, dat is zeker zo. Oké. We hebben een inkijkje gekregen in hoe het gaat met de operaties van de vaatchirurgie. Andrees Met, dank u wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En dat u nog maar veel operaties mag uitvoeren op een veilige manier. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Lovely day. Wordt het morgen zeker. Kijk even naar de temperaturen van morgen. Wordt het een graad of 14. Ja, niet zoveel kans op regen. Zou wel kunnen. 35%. Dus we moeten het maar afwachten. Morgen dus. Let je wel op morgen 1 april. Of straks eigenlijk al. Dat je niet in de maling wordt genomen. Ik wens je een mooie nacht. Ga je zo meteen slapen, dan wens ik je natuurlijk een hele prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot sluit van de show. Tavares and a penny for your thoughts. Oké. Heb je niks te doen? Zometeen check dan onze website. www.lateavond.nl Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je de informatie over onze show. Dus doe dat vooral. Dat is vooral goed voor je. En goed voor onze show. Mooie nacht. Stand. I've just got to know where I am with you. So here's a penny for your thoughts, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me, penny